Hristos a înviat din morți, cu moarte premoarte, călcând și celor de mormânturi viață, dăruindu-l adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magistrale ale Sfinților, Săviților și Îndrătorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Vasilice, acelor împreună cu dânsul, care la pomenirea săvârșimale celui întrusin, Sfântului nostru, Ioan Grădeaur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețul Dumnezeu și Părinția Cimșana și Fenele tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui, cele de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Hristos a înviat. E ultima duminică, iubiți credincioși, când ne mai salutăm în acest salut divin cu Hristos a înviat, fiindcă joi vom serva 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, culminând cu înălțarea Domnului la ceruri cu socul cruz. Slujbă frumoasă, cu priveghere și cu sfânta liturghie la care ar trebui să fie prezent fiecare credincios, să-și aducă această jertfă de laudă Celui care s-a coborât din înaltul cerurilor, a pătimit, a luat moarte și a înviat și s-a înălțat la ceruri cu tot cu trup ca să ne mântuiască. Iubiților credincioși, cum suntem învățați să scotocim bine cât ne țin puterile minții, cele ale Sfintelor Scripturi, să mergem pe firul acestei pilde, luminați de Duhul Sfânt și ținuți bine de mânuță de către Evanghelistul Ioan până în timpul anilor cu 2000 în urmă și să vedem ce s-a întâmplat. În frumoasele pilde care ni le relatează Sfinții Evangheliști și în general Sfânta Scriptură, nu găsim altceva decât acel nectar, acea miere atât de mult căutată de o harnică albină, de o curată viețuitoare a pământului, care datorită ascultării alargă în lung și în lat pământul ca să adune în stup cel mai frumos și cel mai bun și parfumat rod al pământului, care este mierea. Considerând că învățătura Sfinților Părinți și mai ales a lui Iisus Hristos este o miere duhovnicească, să mergem în florile Sfintelor Scripturi și harnici cu mintea și curați cu faptele și cu luminați la minte de Duhul Sfânt, să vedem ce găsim acolo. Îl vedem pe Mântuitorul trecând adesea printre iudei și îl întâlnește pe un orb, orb din naștere. Văzându-l apostolii, intrigați, îi pun întrebarea Domnului: Rabi, cine a greșit, acesta sau părinții lui, că s-a născut orb? Acest ospăț duhovnicesc, fac o mică paranteză, aș vrea să mă opresc precum pasărea din creangă în creangă și să explicităm cât mai bine ca să înțelegem Sfintele Scripturi și să ne înțelegem pe noi înșine în viața noastră creștinească și viața socială. Oare de ce apostolii spun, Doamne, acesta a greșit el sau părinții lui de s-a născut ori? Evident, una din întrebări cade, din cauza că el n-avea cum să greșească în pântă cele maicii lui. Fără numai că au greșit părinții lui și el s-a născut or. Dar nici aceasta nu este un lucru adevărat, din cauza că fiecare își trage păcatul lui. Pentru ce părintele greșind să se răsfrângă această greșeală ca o repercursiune negativă asupra copiilor, de îndată ce ei n-au greșit? Acest lucru s-a mai întâmplat în istoria iudeilor, dar pentru ce? Fiindcă și ei, copiii, împărtășeau năravurile părinților, iar Dumnezeu care vede înainte de a te naște cine vei fi, ori staie firul zilelor dinainte spre o cinste mai mare a ta, ori dacă nu te lasă conform perceptului scripturistic scris de Sfântul Proroc David, bărbatul sânciirilor nu-și va înjumătăți zilele sale. Deci iată că părinții nu au greșit încât că el s-a născut or. Că Hristos le dă răspunsul la întrebare, nici el și nici părinții lui nu au greșit, ci aceasta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. Fiindcă oamenii par a fi mai deștepți în zilele noastre prin informatizarea de astăzi, dar ceea ce este fals, că nu sunt mai deștepți ca cei dinaintea noastră, și se agață comentând fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură, mă voi opri la acest cuvințel că nici părinții n-au greșit, nici el ce s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. Oare ne punem întrebarea, Dumnezeu a mijlocit ca să-l nască pe acesta orb, frustrându-l de un drept al lui de a vedea lumina zilei, doar ca să se afle în treabă? Oare celălalt care era slăbănor sau femeia în curgerea sângelui au fost lăsate toate de către Dumnezeu, ca venind Dumnezeu să aibă de lucru și să se arate în fața lumii, iată cine sunt eu. Adică îți dau în cap și pe urmă îți dau imediat alifia, vină la mine ca să-mi zici că iată eu cine sunt. Nu. Ci s-a făcut aceasta spre slava lui Dumnezeu. Și aș vrea să dau răspunsul tuturor acelora ce cârtesc în fața lui Dumnezeu că au copii vătămați sau chiar ei înșiși sunt loviți de Dumnezeu, ori din copilărie înainte de a greși, ori chiar din pântecele mamei lor. Ce mi-este că te poți naște ca un înger de frumos sau poți să fii marginalizat de societate până la sfârșitul vieții? Este un nimic segmentul de timp atât de trecător pentru viața unui om, pentru slava celor viitoare care sunt veșnice. Și s-a arătat Dumnezeu atât de drept în tot ce a făcut în lucrarea sa omenească, dumnezeiască și mai ales cu noi. Că dacă Dumnezeu ne-a nobilat numai cu atâta frumusețe, cu o picătură din darurile Lui, iată lumea unde aleargă. Iată ce piedestal de putere își face din acest dar care de fapt nici nu este al Lui, ci este al Lui Dumnezeu. Deci dacă pe acesta l-a făcut Dumnezeu orb, l-a născut orb, mama Lui, prin mijlocirea Lui Dumnezeu, i-a făcut un bine că poate dacă avea ochi, devenea ca un fariseu, ochi având și nu vedea. Iar Dumnezeu i-a răsplătit în dreptatea lui divină perioada în care el a fost frustrat de acest dar, de acest simț al vederii, fiindcă odată cu luminarea ochilor lui s-a luminat și ochiul duhovnicesc. Că în continuare acestei pilde Mântuitorul spune iudeilor că eu am venit spre judecata lumii aceștia, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. Un joc de cuvinte filozofic, dar atâta de adânc spus pentru iudeii timpul aceluia și pentru toți oamenii care împărtășesc mofturile și ideile stricătoare de cele duhovnicești ale oamenilor, chiar și în timpurile noastre. Deci iată că pe acesta nu l-a nedreptățit Dumnezeu cu nimic și să vedem de ce. În momentul când se întâlnește cu el, scuipă jos, face un pic de tină și cu un deget îi dă pe ochi și apoi îi spune să meargă la Siloam să se spele. Lucru care, săvârșindu-l acesta, grav pătimind în vederea lui, iată-l că apoi vine vederea. Și trâmbița în toată cetatea Ierusalimului și se arăta atât de vesel că era și cunoscut în tot Ierusalimul că iată el vede, ca să fie uimirea cutremurător de mare în tot Ierusalimul. S-au impacientat toți fariseii, cărturarii, saducheii, toți dușmanii lui Hristos nu mai știau ce să facă de mânie, că aceasta s-a întâmplat în ziua sabatului. Și cum de obicei un om care te urăște de moarte nu-ți poate suferi nici măcar un bine care îl faci lui, ci încearcă toate motivele să ți le întoarcă tot pe tot, tot împotriva ta, cu atât mai mult ca niște diavoli spurcați în răutate făceau aceștia. Vedea că a făcut un lucru bun, că un orb care era marginalizat de societatea timpul acelui, că el cerșea în Ierusalim, datorită stării lui sociale și mai ales orb. Deci iată, i-a făcut un bine atât de mare că a devenit un om normal. Câtă bucurie a adus în sufletul acestui om. Și totuși fariseii caută să-i găsească culpa lui Hristos. Culpa nu era alta. De ce? Că a vindecat în ziua sabatului. Să ne oprim, după cum am și spus, de ce face Hristos tină, îi pune pe ochi și îi spune să meargă la Siloam. Aici, prin această înșiruire de fapte dumnezeiești, se arată Hristos ca Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului, inclusiv ziditorul nostru, a oamenilor. Deci iată cum scuipă, deci aduce acea muiere a pământului, sau cum Dumnezeu a luat pământ din patru colțuri și a dat formă de om lui Adam și i-a suflat asupra lui și a dat duh de viață și l-a făcut om, așa aici Hristos face același lucru pentru ochii acestui om care îi lipseau din trupul lui. Și se arată că el este ziditorul omului, că pământul mort și călcat în picioare, iată cum este înmuiat. Și ca atunci când l-a făcut pe om, așa a suflat și a spus, mergi la Siloam și te spală. Deci nu era nici a puterii tinei, nu era nici a Siloamului faptul că orbul s-a vindecat, ci se arată aici în Hristos că însuflețește pământul mort precum a însuflețit în Edem când a făcut pe Adam. Deci se arată Dumnezeu în fața tuturor oamenilor. Că am văzut cum a înviat morții, am văzut cum a alungat diavolul, am văzut cum l-a înviat pe pe acel slăbănoc din slăbănocirea lui. L-am văzut pe Hristos la atâtea minuni care nimeni în lume nu le-a făcut și fără numai câte ori și surd și neînțelept ai fi, nu poți să-i zici altfel decât că tu ești cu adevărat prorocul, cum a spus cel ce a fost or. Iar trimiterea la apa Siloamului era tot puterea lui Dumnezeu în apa Siloamului, adică a legii vechi. Că știți, cei care se duceau la Siloam se vindecau de orice boală era cuprins. Iată cum mânia ajunge la apogeu în farisei. Și să vedem cum se deschid ochii duhovnicești acestuia, acelui ce a fost or. Deja văzându-se vindecat, a început să vadă și cu ochii duhovnicești ceea ce el nu vedea până atunci. Că nu l-a văzut pe cel ce l-a vindecat, doar atât știa că un om cu numele Iisus a făcut tine, mi-a dat la ochi și mi-a spus să mă duc la Siloam. Iar eu, făcând ascultare, așa am făcut și m-am vindecat. Deci Hristos a dispărut din fața lui înainte ca el să vadă, iar orbul, dând ascultare cuvintelor acestuia care nu l-a văzut, pe care nu l-a văzut, și făcând și crezând, iată că s-a vindecat. Tot Ierusalimul vede și au început oarecare discuții, oare acesta nu era cel ce cergea și era orb? Cum de vede? Unii ziceau că seamănă cu el, alții chiar el este, și atunci l-au luat pe acesta și l-au dus la farisei. Fariseii pun imediat întrebarea, cine te-a vindecat? Iar el foarte senin și curat la suflet. Un om care se chema Iisus a venit, mi-a dat tină pe ochi și mi-a spus să mă duc la Siloam să mă spăl și m-am vindecat. De acum începe acel dialog diabolic între cel ce a fost orb și cei împuipați de atâta Scriptură. Aceia, farisei, ținând litera legii în mână, dogți de atâta Scriptură, iată cum îl ignoră pe Hristos. Iar acesta care habar nu avea de Sfintele Scripturi, ci avea ceva palpabil, cert, în mintea lui, că cine putea să mă vindece decât cel care trebuia să vină și se vestea în tot Ierusalimul că trebuie să vină prorocul. Și atunci întrebat, ce crezi tu despre acesta? El senin spune nevinovăția minții lui, eu cred că acesta este proroc. Adică proroc, cum a spus și Samarinean ca duminica trecută, fără numai că tu ești prorocul care multă lume l-așteaptă. Deci iată, iubiților credincioși, cum se îngroasă rândurile la judecata lui Hristos pentru cei cârtitori și necrezători în Mesia și în puterea lui Dumnezeu ca ziditor al cerului și al pământului. Omule, cât de umflat vei fi tu de carte, de știință și de deștept ai fi și plin de aur și de sceptru puterii, va veni acest marginalizat a societății Ierusalimului de acum 2000 de ani și te va rușina. Iar tu, știind, bătându-ți clopotele mereu, având biserica de 2000 de ani în țară, propovăduindu-se prin atâta literatură de Hristos, tot nu cred. Iată cum orbește omul. Iubiților credincioși, vedem cum iudeii, plin de răutate, nu se satură cu răspunsul aceluia și cheamă imediat pe părinți. Părinții, probabil niște oameni simpli, dar de frica care o aveau datorită fariseismului din rabinii și dovești, le dă tot un răspuns filozofic după mintea lor, că întrebându-i acesta este fiul vostru și după cum mărturisiți că s-a născut orb, cine l-a vindecat? Dar vedeți când Dumnezeu vrea să te ironizeze, vrea să te coboare de pe piedestalul de nisip care tu ți l-ai făcut zicându-ți că ești înțelept, te va sfida un copil. Deci cât de frumos le răspunde acei doi părinți, cine știe cum erau ei de sărăcuți în Ierusalim în timpul acelia, că este fiul nostru, e adevărat, și că s-a născut orb, așa este, este adevărat. Dar cum s-a vindecat? Vârsta are, întrebați-l voi. Nu trebuia palmă mai mare peste acești îngânfați. Să fie sfidați pentru un răspuns atât de simplu, dar atât de plin de conținut. Pentru ce ne întrebați pe noi? Are vârstă, poate grăi? Întrebați-l pe el. În nebunia lor, iar îl cheamă pe cel ce a fost or. Ce zici tu despre acesta, că noi știm că păcătos este? Iar el în aceeași seminătate și curăția sufletului le dă aceeași replică plină de filozofie. Eu știu că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă, ci numai pe cel ce îl cinstește pe Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Că încât că a venit acesta cu numele de Iisus la mine și el m-a vindecat, fără numai că Dumnezeu n-avea să-l asculte și să fie un om păcătos, precum spuneți voi. Sau poate vreți să vă faceți și voi ucenica lui? Pupa a început să spargă, să curgă puroiul plin de putoare în farisei. Tu ești ucenicul lui, dar noi suntem ucenicii lui Moise. Dar ei nu făceau decât să-și taie cranga de sub picioare. Se devorau pe ei înșiși în răutatea lor. Și iată-l cum acesta este excomunicat din sinagogă pentru răspunsurile lui care păreau atât de sfidătoare în fața iudeilor. Excomunicat fiind, imediat îl întâlnește Hristos pe cale și îl întreabă, tu parcă ai fost orb. Da, am fost orb. Și tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cred, dar cine este ca să-L văd și să cred în El? Zice, este Cel ce te-a vindecat și Cel cu care tu grăiești. Și atunci își încheie dialogul, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, iubiților credincioși, o pildă simplă în sinea ei. Dar este atât de adâncă în conținutul ei, încât că rușinează o pleiadă întreagă de eretici care sfidează dumnezeirea și omenirea lui Hristos. Numai prin acest cuvințel, care în finalul pildei îl poartă Hristos cu acesta, este Cel ce te-a vindecat și mai mult decât atâta, este Cel ce discută cu tine. Ce mărturie mai mare trebuia să fie pentru acela ce a fost orb și nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și să creadă. Aș vrea să pătrundem sub coaja acestei pilde și să vedem ce mai găsim acolo. Prorocul David, prorocind venirea lui Hristos în trup, spunea așa, pogorâți-vă ca ploaie pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Un cuvânt foarte nebulos, dar plin de conținut. Așa cum ploaia se coboară pe lână, dar ea alunecă și nu stă niciodată, așa dumnezeirea a venit odată cu sămânța dumnezeiască și stând în pântecele Mariei, Fecioare Maria, s-a îmbrăcat cu trup. Dar dumnezeirea alunecă precum ploaia pe lână din Hristos care este răstignit pe cruce. Să nu credeți vreodată, cum au fost eretici de-a lungul istoriei creștinismul, că pe cruce a fost răstignită dumnezeirea, numai omenirea din Hristos. Deci dumnezeirea în momentul morții a plecat din Hristos. Ea a mers, l-a urmărit pe Hristos până în ceasul morții ca să se împlinească răutatea din oameni și din diavol. Și așa cum o picătură din înaltul cerului pică pe pământ și ea imediat se confundă cu bulgările de pământ, Așa Hristos, sămânța dumnezeiască, a venit în Fecioara Maria în pântecele ei și s-a confundat făcând acel trup care peste 9 luni de zile avea să se nască. Deci Dumnezeu și om. Într-o înțelegere mai mare, tina care o face Hristos nu este altceva decât coborârea din înaltul cerurilor a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu în Fecioara Maria și a trup de om. Trimiterea la apa Siloamului, care în ebraică se tâlcuiește trimis, nu este altceva decât spălarea păcatului strămoșesc, deci preînchipuirea botezului, fără de care a doua naștere nu există mântuirea omului. Deci iată cum Hristos se arată în primul rând, că este Dumnezeu, că din pământ neînsuflețit face acea parte însuflețită care îi lipsea orbului, și totodată ne arată cum se va întrupa, cum a fost prorocit și s-a și întâmplat întruparea lui Hristos. Deci acea lucrare a tinei nu este altceva decât legătura dintre Dumnezeu și om în pântecele Fecioarei Maria, adică în omenirea lui Dumnezeu. Iar Siloamul, predarea noului botez, adică a tăierii împrejuri, a inimii, cum spunea Apostolul Pavel, ci nu mai este din slobă, ci din Duh. Deci vedem, iubiților credincioși, că acest amânjit fiind la ochi și trimis la Siloam, imediat se vindecă. Această înșiruire de acțiuni nu este altceva decât încredințarea că Cel ce a venit în Vitleem și s-a născut și s-a întrupat din Fecioara Maria. Și iată că s-a răstignit, acesta nu face altceva decât să-și descopere ochii minții. Acela crezând în cuvântul care l-a spus Hristos, mergi și te spală la apa Siloamului și te vei vindeca. Deci așa ne-a spus Hristos, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine se va boteza și se va mântui. Deci Siloamul nu este altceva decât cristelnița, plină de Duhul Sfânt, în care, ducându-te cu credință, te vei mântui. Adică ți se vor descoperi ochii orbi și vei vedea pe Hristos, pe Dumnezeu cel adevărat. Deci iată cum cei ce aveau ochi nu văd, orbesc, și cei ce nu aveau ochi aveau să vadă. Dragilor credincioși, elinii și toți păgânii care credeau în idolatrii erau orbi. Deci iată că aveau nevoie de descoperirea acelei dumnezeiri. Și cum omul, având descoperirea dumnezeirii, cum poate orbi? Deci ochii ai și cum poți orbi? Spune Apostolul Pavel, și-au schimbat adevărul în minciună, și-au cinstit și-au slujit făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci, amin. Deci pentru aceasta i-a lăsat Dumnezeu pe oameni, ca să cadă în credințe idolatre. Că în alt context au schimbat slava Dumnezeului celui nestricăcios în chipul omului celui stricăcios, a dobitoacelor, a păsărilor și a celor târâtoare. Deci, secretul pentru care omenirea a căzut până acum în atâta murdărie a imoralității nu este altceva decât că l-au părăsit pe Dumnezeu și l-au schimbat ca într-un târg cu cele efemere. Pentru aceasta idolatrii timpurilor antice se închinau la șerpi, își făceau lei, dragoni și toate nebuniile lumii, fiindcă l-au schimbat pe Dumnezeu, n-au vrut să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor. și zicându-și că sunt înțelepți, s-au înnebunit. Că vedeți dumneavoastră un lucru care îl vedem din ce în ce mai prezent în lumea contemporană nouă. Cu cât omul accede la niște secrete ale materiei, care el de fapt le găsește acolo, puse de Dumnezeu, de ziditorul a tot ce vedem în lume, și cu cât le desprinde, le prinde el la firul minții lui, cu atâta își înnebunește mintea zicându-și că este înțelept. Dar el de fapt, cum spune apostolul, s-a înnebunit. Și vedem geniile lumii, că este atât de multă materie cenușie în lume, dar pe ce cărări călătoresc? În loc să-L vadă pe Dumnezeu și să-L slăvească, cum iarăși spunea apostolul, din cele nevăzute ale lui, socotindu-L pe Dumnezeu, iată că noi îl vedem, îl desprindem. Ce trebuie să-L vedem, cum am mai spus de multe ori, pe Dumnezeu cum împinge soarele pe cer? Să-L vedem pe Dumnezeu cum aduce norii și le dă poruncă, să-L vedem pe Dumnezeu cum trezește dimineața păsările și le dă poruncă, luați și cântați pentru zidirea mea, măria sa omul. Oare nu ți este ție destul și uită-te în tine cum ești și funcționezi? Ce minune mai vrei, că noi înșine suntem o adevărată minune. Venind din a nu fi în a fi, cine te-a adus? Deci, dragilor credincioși, în felul acesta omul orbește. Deci ochii ai și iată că nu vezi. Și spre tristețea noastră, oamenii orbesc la ochii sufletului din ce în ce mai mult acum. Așa cum spunea prorocul Isaia, moartea urcă prin ferestre. Cele cinci ferestre prin care noi vedem lumea, o percepem prin cele cinci simțuri, iată, obturându-se, întunecându-se, noi nu mai vedem pe Dumnezeu cel adevărat. Cu tristețe o spun, dar lumea e din ce în ce mai decăzută și accede la alți Dumnezei. Iar Dumnezeii antici, care erau din aur, din argint, din piatră, din lemn sau cine știe ce alte materii, s-au metamorfozat și astăzi au devenit, după cum și credința este la nivelul minții, așa și idolatria. Oare îți mai trebuie să faci ofrande lui Bacchus ca să zici că ești un adept al lui și să-l plimbi prin târguri astăzi, de îndată ce l-ai pe Bacchus la toate crâșmele? Îți mai trebuie iubirea de argint, îți mai trebuie fastoasa Afrodita a timpurilor antice ca să faci orgiile timpul aceluia, de îndată ce le ai de acum? Dar sunt într-o treaptă mai înaltă a nivelului minții. Deci, iubiților credincioși, așa poate orbi omul. Și mă cutremur cum vi se orbesc cu ochii copiilor dumneavoastră, cum se încețoșează ochiul și nu-L mai pricepe pe Dumnezeu, mai ales în momentul când îi apare maturitatea și îl ia la braț lumea mondenă, modernă, dar și imorală a timpurilor acestora. Păziți-vă, dragilor credincioși, ca ochii din cap, cum spunea prorocul David, păzește-mă, Doamne, ca lumina ochilor sub umbra aripilor tale. Păziți-vă sufletul de nocivitățile care se aruncă din ce în ce mai mult în lume. Nu mușcați din aceste momente iudeo-franc-masonice amestecate cu iz de diavol. Că momentul când ai mușcat din această otravă, nu te mai poți întoarce. Uitați-vă numai de la droguri câtă distrugere a apărut în lume. E suficient să-ți muști odată din această momeală și devine un neom. Nu mai spun de celelalte și vă las în mintea dumneavoastră plină de experiență și încărunțită de necazuri și de tristețe. Deci, dragilor credincioși, așa că să nu mai condamnăm pe Dumnezeu niciodată că aveți un copil bolnav sau mai știu cum din naștere sau chiar noi înșine. Nu avem ce să cerem la Dumnezeu, ci mai degrabă să ne lăsăm în grația lui Dumnezeu că este bine așa cum Doamne m-ai făcut. Precum olarul, dintre aceeași frământătură face un ol de cinste și unul de necinste și dă forma lui după cum vrea el. Deci dacă Dumnezeu ne-a turnat așa, așa să rămâne. Dar dacă cel mic fiind ți-a murit, de ce să cârtești împotriva lui Dumnezeu? Dar dacă ajungea o lichea a lumii care îl blesteamă lumea la toate colțurile și tarabele, oare n-ar fi pierit de mic aceste cozi de topor care sunt în lume, acest vrăjmaș ai lui Dumnezeu? Sau vedeți hienele și spurcații anilor antici care au adus atâta murdărie în lume, care au adus atâta tristețe și crimă, numai bine îl secera Dumnezeu atunci, zicem noi. Dar Dumnezeu, după cum a spus, bărbatul sângirile nu-și va înjumătăți zilele sale, l-a lăsat până la adânci bătrâneți chiar. Vedeți, tot Dumnezeu e vinovat și aici. Dacă este bun și blând și tu ai greșit, iar el se face că nu vede, deci tot el este vinovat. Vedeți cât e de pervers omul. Totul este să luăm pilda celui or de astăzi. De ce credeți că s-a vindecat și a rămas pe a lui ca un stâlp de lumină pentru tot creștinismul? N-a cârtit niciodată că este orb. Aștepta ca orbul într-adevăr lumina soarelui izbăvirea. Și iată că i-a venit. Dar mai mult decât atât, a câștigat pe Dumnezeul care l-a vindecat, cunoscându-l cu ochii minții, că pe urmă i-a dat slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.